potem sobie jeszcze sfotografuję ten żurek i pokażę całej rodzinie. Panie Wojtku, list. To ostatni raz słucham pana audycji. Jutro miałem lecieć na statek, ale ten coś się spóźnia. W każdym razie wrócę w kwietniu, czyli aby do wiosny, napisał Grzegorz. Rozumiem, że nie jedzie Grzegorz pendolino. Państwo się tutaj rozbujali troszkę z tym pociągiem. No oczywiście ciągle budzi emocje, ale ja bym powiedział, że zawsze można było w Polsce przynajmniej konduktora bilet kupić. To był rodzaj ułatwienia dla tych spóźniarskich, dla tych w ostatniej chwili. Nie wiem, czy rzeczywiście nie można tego zrobić w pociągu, chyba że same miejscówki, wszystko wykupione, no to klops. A nie wiem. Zapraszamy do reklamy. Niemieckie słowo na dziś to natürlich, czyli oczywiście. Typowa niemiecka odpowiedź na pytanie szwagra, czy kupiłeś Corsę w wyprzedaży Opla 2014. Już za 32 950 zł. Bo niemiecka jakość Opla jest tylko jedna. Więcej na opel.pl. 10 stycznia o 20.20 podczas Gali Mistrzów Sportu poznamy dziesiątkę najlepszych sportowców Polski 2014 roku w 80. plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Na relacje w TVP1 zaprasza sponsor generalny PGE Polska Grupa Energetyczna, partner główny Grupa Azoty, sponsor strategiczny PKN Orlen, sponsorzy oficjalni Trutex i Coca-Cola, partnerzy oficjalni Radiowa Jedynka, program Trzeci Polskiego Radia i Onet. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, pralki, lodówki, zmywarki w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy piątek, 9 stycznia, godzina 7. Oto serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Nie przyjadą do Warszawy na rozmowy z rządem. Górnicy dalej protestują, nie godzą się na likwidację 4 kopalni. Al-Kaida znów może zaatakować, ostrzega brytyjski MI5. Że Sui Charlie, z takimi hasłami tłumy gromadziły się w Paryżu. Ludzie oddają hołd ofiarom masakry w redakcji tygodnika. Nie górników dla rządowego planu likwidacji czterech kopalń. Bobrek Centrum, Sośnica, Makoszowe, Pokój i Brzeszcze. Tam już trwa protest i bierze w nim udział około 1000 osób. Kolejnym krokiem ma być akcja protestacyjno-strajkowa na całym Śląsku. To w poniedziałek. A już dziś do protestujących pod ziemią górników dołączają mieszkańcy Brzeszcz. Będzie manifestacja przed kopalnią i najpewniej blokada drogi. Paweł Pawlica. Nastroje w Brzeszczach od wczoraj są bardzo napięte. Likwidacja kopalni, która zatrudnia ponad 2000 osób dla liczącego nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców miasta, oznacza ogromne kłopoty. Jak zlikwidują kopalnię, no to co my tu wszyscy zrobimy? Za co będziemy żyć? No wiadomo, że to wszystko z kopalni się utrzymuje, cała okolica, nie? Przed wejściem do kopalni cały czas gromadzą się rodziny górników i mieszkańcy Brzeszcz. Od wczoraj w czterech kopalniach, które według rządowego planu mają zostać zlikwidowane, pod ziemią strajkuje ponad 1000 górników, mówi Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszcze. Nie wyjadą, dopóki ktoś kompetentny nie przystąpi do rozmów, a wcześniej nie odstąpi od zamierzeń likwidacji tej kopalni. Rząd deklaruje chęć do rozmów ze związkowcami. Ci do stolicy się nie wybierają i czekają na delegację z Warszawy na Śląsku. Z Brzeszcz Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w sprawie górnictwa premier mówi twardo, sprawę chce załatwić od początku do końca, niezależnie od tego, jaką polityczną cenę zapłaci. W rozmowie z Gazetą Wyborczą Ewa Kopacz podkreśla, że z pełną świadomością w roku wyborczym podejmuje trudną reformę, zaczynając od kompanii węglowej. Al-Kaida Syrii planuje masowe ataki na cele na zachodzie, alarmuje Londyn. Masakra taka jak w Paryżu w redakcji Charlie Hebdo, w której zginęło 12 osób, może powtórzyć się na Wyspach Brytyjskich, tak ostrzega szef kontrwywiadu Andrew Parker. Jego zdaniem terroryści przygotowują ataki m.in. w transporcie publicznym. Z kolei szefowa brytyjskiego MSW Theresa May informuje o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa na granicach. Dotyczy to pasażerów przybywających do brytyjskich portów, lotnisk, a także wybierających się na wyspy z Paryża za pośrednictwem pociągu Eurostar. Oficerowie Straży Granicznej i Policji zidentyfikowali kontrolę pasażerów pojazdów i towarów przybywających z Francji i innych krajów. Nie jest to odpowiedź na dane wywiadu na temat planów skierowanych przeciwko naszemu krajowi, ale środki te będą przez jakiś czas obowiązywać. A w Paryżu kolejną noc ludzie zbierali się na placu Republiki, oddawali hołd ofiarom masakry w redakcji tygodnika. Mieli ze sobą transparenty. Je suis Charlie. Przez cały dzień do późnej nocy na placu Republiki i przed siedzibą Charlie Hebdo palono znicze i składano kwiaty. Niewielkie kartki ze słowami solidarności pisanymi w wielu językach świata świadczą o tym, że wartości, w jakie w brutalny sposób uderzyli terroryści islamscy, wolność słowa i swoboda wypowiedzi są uniwersalnym fundamentem demokracji w różnych zakątkach Europy i naszego globu. W tym samym miejscu ma się odbyć manifestacja z udziałem przedstawicieli wszystkich wyznań i różnych opcji politycznych. Polemiki wzbudziło niezaproszenie do udziału w nim Marine Le Pen, liderki Frontu Narodowego, bo demonstracja ma mieć charakter pojednania i jedności narodowej, a w tym muszą brać udział wszyscy przedstawiciele społeczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kamil N. straci prawo dziedziczenia. Chce tego prokuratura, która bada okoliczności morderstwa małżeństwa z Rakowisk dokonanego przez ich 18-letniego syna i jego dziewczynę, informuje prokurator Beata Sykiankowska. Kodeks cywilny przewiduje możliwość uznania danej osoby za niegodną dziedziczenia w sytuacji, jeżeli dopuszcza się ciężkiego, umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Śledczy już zapoznali się z wynikami badań krwi 18-letnich zabójców. Nie stwierdzono w nich obecności alkoholu czy też ciężkich narkotyków. Kamil i Zuzanna przed zbrodnią najprawdopodobniej palili marihuanę. Ujawniono substancję psychoaktywną wchodzącą w skład konopi. Jednakże była to ilość niewielka. Do tragedii doszło w nocy z 12 na 13 grudnia. Ofiary zginęły od kilkunastu ran zadanych nożami. Kamilowi i Zuzannie grozi dożywocie. Odwilż wobec Rosji? Nie ma mowy. Kanclerz Niemiec nie widzi powodów, aby łagodzić sankcje wobec Moskwy. Angela Merkel mówiła o tym po spotkaniu z premierem Ukrainy Arseniem Jaceniukiem. Wojciech Szymański. Pytana o sankcje wobec Rosji, Angela Merkel przypomniała, że nie zostały one wprowadzone bezpodstawnie. Sankcje mogą zostać uchylone dopiero wtedy, gdy znikną powody ich ogłoszenia, na przykład aneksja Krymu, ale na to są obecnie niewielkie szanse. Merkel dodała, że aby myśleć o zniesieniu sankcji, muszą zostać wprowadzone w życie wszystkie punkty porozumienia pokojowego z Mińska. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. A teraz Krzysztof Łoniewski opowie nam o sporcie. No, zaczynamy od tenisa i meczu naszej reprezentacji w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata drużyny mieszanych. Właśnie teraz gramy z Francją o awans do finału. Niestety to spotkanie zaczęło się dla nas źle, bo niezawodna do tej pory Agnieszka Radwańska po dramatycznym trzysetowym spotkaniu przegrała z Alizę Cornet. Teraz na korcie uwija się Jerzy Janowicz. On do tej pory w meczach singlowych grał w kratkę z Benoit Perem. Na razie idzie mu nieźle. Wygrał pierwszy set do 4, w drugim mamy remis 1-1 w gemach. Po tym spotkaniu odbędzie się pojedynek mixtów. Naszym pewny awans do finału da tylko wygrana. Porażka 1-2 go nie przekreśli, ale wówczas Radwańska i Janowicz będą musieli czekać na wynik spotkania w meczu Wielkiej Brytanii z Australią. Skoro o tenisie mowa, to w Doha doszło do nie lada niespodzianki. Najlepszy obecnie tenisista na świecie, Serb Novak Djokovic, przegrał w ćwierćfinale imprezy ATP w 3 partiach z Chorwatem Iwo Karlowiciem. Przed startem zapowiadał, że mierzy w zwycięstwo w całym rajdzie i na razie w Dakarze nie ma na niego mocnych. Rafał Sonik wygrał 5 etap i powiększa przewagę na pozycji lidera klasyfikacji generalnej quadów. Może dlatego, że o swój pojazd troszczy się jak o dziecko. Na całe szczęście mój quad wytrzymał, bo najbardziej się o niego bałem. Kilka godzin martwiłem się głównie o to, żeby się biedak nie poddał, bo to już 5 dzień ścigania. Nie ma żartów, dostaję w kość, a nie wszystko da się naprawić, przewidzieć i czasem może się zepsuć coś, po prostu nie wytrzymać. Zatem Rafał Sonik fantastycznie, Krzysztof Hołowczyc też świetnie radzi sobie w Dakarze. Wczoraj był 7 i w klasyfikacji kierowców samochodów przesunął się na 4 pozycję. Gorzej poszło Kubie Przygońskiemu. Nasz motocyklista był 28, w całym rajdzie zajmuje 24 miejsce. 6 zajęła Justyna Kowalczyk w kolejnym starcie w Tour de Ski. To był bieg pościgowy na 15 kilometrów. Na podium w Toblach stała norweska obsada. Wygrała w Cuglach Marit Bjergen przed Heidi Wenk i Therese Johaug. Tak samo wygląda pierwsza trójka w klasyfikacji generalnej cyklu. Kowalczyk też jak we wczorajszym biegu na 6 pozycji. To nie był przyjemny wieczór dla Przemysława Tytonia. Polski bramkarz Elcze aż 5 razy wyciągał piłkę z siatki. Na pocieszenie dla niego robił to po strzałach takich tuzów jak Leo Messi, Luis Suarez czy Neymar. Jak łatwo się domyślić, Elcze poległo z Barceloną 0-5 w pierwszym meczu 1/8 finału rozgrywek o Puchar Króla. W drugim wczorajszym spotkaniu o tę samą stawkę Sevilla z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie 2-1 pokonała Granadę. Oczywiście jak zwykle po serwisie prognoza pogody, ale przed prognozą jeszcze jeden list, ale na temat. Słuchacz pisze tak, odwiedziłem Polskę w święta. Rzeczywiście pogoda wymagająca konsekwencji życiowej. A u mnie, bo już pewnie wrócił do siebie, zima nie odpuszcza, dalej się ochładza, dzisiaj tylko 24 stopnie. Jak tak dalej pójdzie, to strach się bać. A dla wszystkich zazdroszczących, pewnie chodzi o zazdrość dotyczącą ciepła, nawet nie wiecie, jak można tęsknić za Polską, pisze słuchacz. Mimo tych nie najlepszych warunków pogodowych. I dzisiaj będą chmury, i dzisiaj będzie deszcz, i dzisiaj na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach natomiast okresami opady śniegu powodujące zawieje i zamiecie. Śnieżna temperatura. Zakopane -1, 0 w Przemyślu. To jest taka paskudna właściwie. Ani to zima, ani odwis, ani nie wiadomo co. W Suwałkach i Rzeszowie 1 na plusie. W Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie 2. W Gdańsku i Łodzi 3. W Poznaniu, Katowicach, Krakowie 4. Troszeczkę lepiej w Koszenie. Lepiej, jeśli ktoś lubi, żeby było 5, to będzie miał 5. A w Szczecinie i Wrocławiu państwo dostaną 6. Będzie bardzo wiało do tego na wybrzeżu, 45 na godzinę, w porywach do 70, na południowym zachodzie uwaga do 90 na godzinę. Na wybrzeżu jeszcze bardziej będzie wiało, prawie 100. Na szczytach Tatr 100. Sudety, proszę państwa, 140 na godzinę. Tak mówi prognoza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

koniec. AC/DC. Nie jest to młody zespół, debiutujący, ale trzyma formę, a państwo oczywiście wciąż, mówię o fanach tego typu muzyki, zachwycają się tym ostrym rokiem, który o tej godzinie, 7:16, nie wiem, jakoś tak bardzo mnie nie razi, tym bardziej, że piątek. To teraz będzie łagodnie, dla równowagi. Mamy jeszcze o tych kolejowych sprawach takie sygnały. Na przykład pisze SMS-a słuchacz Arek. Witam, wsiadając do Pendolino, nie będę pisał, czytał, jak przekręcił to. Pendolino, trzeba być jak polski poseł, już na wejściu pokazać immunitet i awanturować się. Przeproszą i kawę podadzą. Tak proponuje zachowywać się nam Arek. I jeszcze mam, bo było o tych Japończykach, którzy w klubie niemieckim jedzą golonkę. Oto, proszę państwa, no ja cytuję, przy mnie nie było przy tym. Spotkany przeze mnie służbowo w Chinach Chińczyk, świetnie mówiący po polsku, bo skończył na studia, szykował się właśnie na dłuższy wyjazd do Polski jako delegat swojej firmy. Zapytaliśmy przy niesłychanie urozmaiconej kolacji w lokalnej restauracji, co będziesz jadł w Polsce? Tutaj macie takie pyszne rzeczy. A u nas, a Chińczyk na to, wy macie świetną kuchnię, powiedział. Od rana do wieczora będę jadł golonkę, flaki, żurek i bigos. Pycha, powiedział Chińczyk. No i co państwo na to? Chińczyk. Aha, bo teraz będzie o czymś innym. Nie o Chińczykach, tylko o windzie, właściwie o surogacie winda, właściwie o takim czymś, co ma windę zastępować i nie bardzo się udało. Kuba Witkowski to przygotował. To co, spróbujemy otworzyć? Proszę bardzo. O, ja może tyłem, bo to jest lepiej się wychodzi. A my się zmieścimy tutaj? Zmieścimy się jakoś. O, jedziemy. Nie. Tutaj nie ma ścianek bocznych. Zauważyła pani? Nie ma. Nie ma, jak jest na przykład wózek czy coś, jak obciera, to... Można zniszczyć. Widzi pan, jest od tego zepsute. No, ale się najechaliśmy. Panie? Czy to jest klasyczna winda, czy też nie? To nie jest klasyczna winda. Robert Chudzik z Urzędu Dozoru Technicznego. To jest urządzenie, które jest wyposażone w platformę nieobudowaną, niewyposażoną w drzwi platformowe, poruszające się ze stosunkowo małą prędkością i wymagające stałego nacisku na przyciski bezpieczeństwa. Jakie wrażenia z jazdy? To jak liczne. Straszne. Dlaczego? Bo trzeba sobie samemu przytrzymywać ten przycisk i wszystko tam huczy, piszczy. Jeśli puści się ten przycisk choćby na ułamek sekundy, winda się zatrzymuje, po czym występują problemy z ponownym uruchomieniem windy i kontynuowaniem jazdy. Tak jak moja córka, która nie może chodzić, a musi wejść, jako że ma niepełnosprawne ręce i nie może przycisnąć. Czym? Łokciem, nosem, czołem? Strasznie długo się na nią czeka, strasznie długo się z niej wychodzi i ogólnie czasem ciężko się z niej wydostać. Rzeczywiście nie jest to funkcjonalne, nie jest to wygodne. Karolina Gałecka ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich. Pytanie, dlaczego my je montowaliśmy? Podnośniki są mniejsze gabarytowo. Proszę mi wierzyć, że wbudowanie windy, takiej typowej windy, w istniejącą już infrastrukturę drogową, gdzie mamy wszelkiego rodzaju przyłącza, łącza podziemne, infrastrukturę podziemną, nie jest wcale takie proste. Nie mają panie wrażenia, że są to miejsca, gdzie no, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że można zamontować standardową windę, a ktoś tego nie robi? No właśnie mam takie wrażenie. Oczywiście zgadzam się z tym. Normalne windy są tutaj w okolicy tylko i wyłącznie przy wyjściu z metra. Jest to obawiam się kwestia błędnego rozumienia kosztów. Maciej Sulmicki z organizacji Zielone Mazowsze. Podnośniki rzeczywiście są tańsze jako inwestycja. Problem ten występuje w wielu miejscach i wszędzie tam, gdzie jest coś, co przypomina windę, to w zasadzie może się zmieścić windę. A nie mogłoby mieć to urządzenie ścianek, tak żeby jeździło szybciej i żeby ten przycisk działał tak jak w standardowej windzie? Bo jest to po prostu niepraktyczne. Ja wiem, że to spełnia wymogi bezpieczeństwa i wszyscy są zadowoleni, bo na papierze jest fajnie. Natomiast w praktyce to jest uciążliwe. Oczywiście mogło to by być urządzenie, które by spełniało wymagania bezpieczeństwa takie jak dla klasycznego dźwigu, ale to właściciel obiektu decyduje o tym, jakie urządzenie będzie zainstalowane. To są oczywiście koszty. Koszt podnośnika waha się w okolicach rzędu 100 tysięcy złotych. Koszt windy to 200-300 tysięcy złotych. Oczywiście jest to różnica cenowa. Niemniej jednak będziemy starali się sukcesywnie wymieniać podnośniki na windy. To jest problem tylko Warszawy? Sądzę, że w całym kraju i to dotyczy zarówno dróg, jak i, a być może przede wszystkim, linii kolejowych. Jeżeli dobrze pamiętam, wszystkich dźwigów platformowych eksploatowanych w Polsce jest około 10 tysięcy. Co jest łatwiejsze w używaniu? Winda czy tego typu urządzenie? No, winda, na pewno. Jest lepsza? Tak, tak. Przed wojną te windy były nawet w czteropiętrowych budynkach. Teraz przepis pozwala na odpuszczenie tej inwestycji. A jeśli właściciel obiektu zacznie mieć kłopoty z chodzeniem, to wtedy się dopiero zreflektuje. I can't find a friend, no matter where I turn. Got no satisfaction, a lesson I can't learn. I'm gonna get away and find some peace of mind. I'm gonna leave my blues behind. Darkness blocks my way, I can't see where to go. Lord, I got some questions, the answers I don't know. A price upon my head, I'm running out of time. Lord, I've got to leave my blues behind. I wanna go where everything is free. I don't have to try being one but me. Till I find that place, I'll keep on asking why. Lord, I've got to leave my blues behind. Oh, I've got to leave my blues behind. Lord, I've got to leave my blues behind. Lord, I've got to leave my blues behind. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i w związku z tym, że mamy 7.30, to ponownie skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Francja zwołuje antyterrorystyczny szczyt. Odbędzie się w niedzielę. Francuski minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve mówił na specjalnej konferencji, czym kierowali się goście, przyjmując zaproszenie. Chodzi mi, jak mi oznajmili, o zamanifestowanie solidarności ich krajów z Francją i braku zgody na działania terrorystyczne, ale także o wymianę z naszym krajem doświadczeń dotyczących tego wspólnego wyzwania, przed jakim nas stawiają terroryści, którego rozwiązanie będzie możliwe wspólnymi siłami w ramach Unii Europejskiej i innych krajów. W rozmowach wezmą udział m.in. koordynator wspólnoty do spraw walki z terroryzmem oraz prokurator generalny USA. W środę trzej islamiści zaatakowali paryską redakcję Charlie Hebdo. Zginęło 12 osób. Ekipy poszukujące wraku samolotu malezyjskich linii Air Asia odebrały sygnały pochodzące być może z czarnych skrzynek maszyny, poinformował przedstawiciel indonezyjskich służb ratunkowych. Nurkowie próbują dotrzeć do ich źródła. Airbusy ze 162 osobami na pokładzie runął do Morza Jawajskiego 28 grudnia podczas lotu z indonezyjskiego miasta Surabaya do Singapuru. Pogrzeb Tadeusza Konwickiego odbędzie się 16 stycznia w Warszawie, poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wybitny pisarz, scenarzysta i reżyser był jednym z założycieli stowarzyszenia. Tadeusz Konwicki zmarł w środę wieczorem, miał 88 lat. 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojutrze, ale już teraz trwają licytacje w internecie. Kupić można m.in. podarowany przez Romana Polańskiego scenariusz Gorzkich Godów z odręcznymi notatkami reżysera i dedykacją oraz kostium z filmu Andrzeja Żuławskiego na Srebrnym Globie. Akcję koordynuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Czas już na ekonomię w Trójce. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Coraz bliżej powołania nowego funduszu dla rolników, którzy ucierpieli na rosyjskim embargu. Wczoraj projekt jego utworzenia przyjął rząd i skierował pomysł do Sejmu. Całość ma nazywać się Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych i dysponować kwotą 200 milionów złotych. Złożą się na niego sami producenci, płacąc 0,2% tego, co zainkasowali ze sprzedaży. Również rolnicy mają dysponować kwotami w funduszu, natomiast fizycznie leżeć będą one na kontach Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. To będzie tylko usługa administracyjna. To, czy w danym momencie podejmować wypłatę z tego funduszu i na jakie cele, to będą o tym decydowały komisje zarządzające tego funduszu. Tak mówi minister rolnictwa Marek Sawicki, ale część producentów żywności jest przeciw. Uważa, że to dodatkowy podatek na ich działalność. Projekt utworzenia funduszu trafi teraz pod obrady Sejmu. Rekordy odwiedzin w polskich kinach. W ubiegłym roku wybrało się do nich aż 40 milionów widzów. Tak wynika z danych boxoffice.pl. Wpływy kin też będą rekordowe. Bilety na obejrzane filmy kosztowały łącznie 725 milionów złotych. Jak pisze Rzeczpospolita, najbardziej dochodowym polskim filmem ubiegłego roku okazał się film Bogowie, który przyciągnął 2 miliony 150 tysięcy widzów. Rekordowy był też rok na polskich lotniskach. Jak podaje portal aeronews.pl, w ubiegłym roku przez porty lotnicze przewinęło się 27 milionów pasażerów, czyli o 2 miliony więcej niż w 2013. Największe wzrosty obsługi pasażerów zanotowało lotnisko w podwarszawskim Modlinie, z którego skorzystało ponad 1 700 tysięcy podróżnych. Najwięcej odprawiono ich na lotnisku Chopina w stolicy. Łącznie było to 10,5 miliona osób, ale udział największego lotniska w naszym kraju w całym spadł z 42 do 39%. Honda zapłaci 70 milionów dolarów kary amerykańskim władzom za to, że nie zgłaszała skarg konsumentów poszkodowanych w wyniku używania jego samochodów. Chodzi o 1729 przypadków, do których Honda przyznała się w listopadzie, a podczas których jej kierowcy doznawali obrażeń lub ginęli w wyniku usterek, na przykład poduszek powietrznych. Japoński koncern motoryzacyjny zapłaci dwie kary po 35 milionów dolarów każda. To najwyższa kwota, jaką producent samochodów musiał zapłacić w związku ze śledztwem prowadzonym przez amerykański nadzór bezpieczeństwa transportu. Na koniec skierujemy swoje oczy na giełdy. Tam wyłącznie wzrosty i to dość spore. 1,84% zyskał wczoraj Dow Jones, podobnie S&P 500. To Stany Zjednoczone. Natomiast w Azji najmocniej zyskuje Shanghai Composite, w tej chwili 3,2%. Do góry też Hang Seng w Hongkongu, 1,33%. Najskromniejsze wzrosty w Japonii. Tam 0,2% zyskuje Nikkei. A złoty? Wczoraj odrobił nieco strat i dziś rano prezentuje się naprawdę mocno. Euro 4,28, dolar 3,62, funt 5,46, a frank szwajcarski 3,56 zł. Po więcej informacji ekonomicznych odsyłam na stronę gospodarka.polskieradio.pl. Chmury. Może też padać, może padać deszcz, a na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach okresami opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura wszystko tak gdzieś koło zera i niewiele powyżej. Zakopane minus jeden, ale już zero w Przemyślu, w Suwałkach i Rzeszowie plus jeden, w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie 2, w Gdańsku i Łodzi 3, w Poznaniu, Katowicach, Krakowie 4, w Koszalinie 5, w Szczecinie i Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

was thrown home. Stay tuned on next time, and we'll see what's what. Upstairs with their best and worst intentions, know that chaos always wins out in the end. They don't got your back, so use your imagination and be pretty goddamn careful how you choose your friends. Each other tight now and look into each other's eyes. Don't be too impressed with the ones above, 'cause the world's getting shaved by another drunken barber, and you gotta build your trust with the ones you love. Well, the lies keep coming tough. We need wings to stay above. Stay tuned till next time, and we'll see what's what. Za 16:08 sygnał. Trójkowy znak jakości. Michał Nogaś, dzień dobry. Dzień dobry, to była taka ożywcza piosenka. Ale proszę pana, bo pan śpi w ciągu pierwszej godziny audycji, kiedy tutaj wszyscy się budzą bez wesoło. I nareszcie jedna spokojna i pan narzeka. No proszę pana, śpię budzik panu pod tym stołem w studiu śpię i tak chrapie, to są moje odgłosy. Aha, no tak. Panie Wojtku, proszę państwa, dzień dobry. Jeszcze dziś znów będzie książka o legendzie, o człowieku legendzie, ale chcę na pańskie pytanie sprzed tygodnia odpowiedzieć, albowiem... Ja zadałem jakieś pytanie? Zadał pan nie jedno, ale jedno było naprawdę ważne. Zapytał pan mianowicie o to... Jedno tylko z moich pytań jest ważne dla pana? Jedno sprzed tygodnia jest ważne. Zapytał pan o to, jak pan myśli, tu pana cytuję, czy Edward Stachura dziś jest ważny dla przedstawicieli młodego pokolenia? Odpowiadam, no jest. I pan odpowiada? Albowiem przyszły mail od słuchaczy młodych, że sięgają, że czytają ze zrozumieniem, więc pamięć przetrwa. Aha, ile już było tych, którzy odpowiedzieli? No, było to kilkanaście osób. Kilkanaście osób, no to sporo. I to z różnych miejsc w Polsce. A może to była jedna, tylko i przemieszczała się. Albo jedna klasa na wycieczce, na przykład. Nie, nie. Także myślę, że będzie dobrze. A dziś, zanim o książce, o osobie, o której będziemy opowiadać, to mam do pana poważne pytanie, więc gdyby pan mógł usteczka złożyć w poważną minę. Składam. Pytanie brzmi w sposób następujący. Czy pan miał albo ma zadatki na filmowego amanta? Oczywiście. I miałem, i mam. I właśnie chciałem zapytać o to, jakie cechy na to wskazują. Proszę pana, oszałamiający wygląd zewnętrzny. W planie amerykańskim? W planie żabim? W każdym, proszę pana. Amant w każdym planie dobrze wypada. Leżącym na przykład. No, jeśli jest taka scena i taka potrzeba, to się kładziemy, amancimy. Tak. Lekko nonszalancki, elegancki krok, proszę pana, flanelowe spodnie przeszywający wzrok, ułożone zawsze zadbane włosy. Koszula lekko rozpięta. Przycięte bokobrody równiutko. Koszula zależy od temperatury zewnętrznej, lekko rozpięta albo nawet bardziej rozpięta, żeby było widać, przepraszam za wrażenie, klatę. Niski głos? Głos się przydaje. A jak, gdy trzeba powiedzieć kocham cię, to mówi pan tak ekspansywnie, czy raczej z takim... Oczami. To ma pan wszelkie zadatki na amanta filmowego. A gdybym też teraz tak pana zapytał na poważnie o cechy, jakie powinien mieć znakomity aktor. Już tak na poważnie teraz. A na poważnie, proszę pana, to w związku z tym, że paru znakomitych aktorów mamy na naszej ziemi, mówię o Polsce, to nie ma szablonu, to jest coś w środku człowieka. Tu nie chodzi o zewnętrzność i mówię zupełnie poważnie. To coś w oczach się przejawia. Tylko to coś, tak. Bo dzisiaj będzie książka o człowieku, którego nie ma już z nami, no lat wiele, wiele, wiele. Cybulski się nazywał. Tak. Wczoraj mieliśmy kolejną rocznicę tragicznej śmierci tego znakomitego aktora. Zresztą to się tak jakoś zbiegło w sposób smutny, przykry ze śmiercią pana Tadeusza Konwickiego. A przecież spotkali się z Cybulskim na planie filmu Salto, który zresztą to film został napisany i stworzony właśnie z myślą o Zbigniewie Cybulskim. A dzisiaj książka pod tytułem Cybulski we wspomnieniach, przygotowana przez Mariolę Pryzwan. Nasi słuchacze kojarzą tę dziennikarkę, tę pisarkę. Mówiliśmy w naszej audycji o książce o Annie German, którą przygotowała w innym programie Jerzego Sosnowskiego. Mogli państwo usłyszeć o książce pani Marioli, o Annie Janter. Ta książka ukazała się przed miesiącem, miała swoją premierę na wrocławskich targach dobrych książek. Te odbywają się, przypomnę, w budynku Dworca Kolejowego we Wrocławiu. I jakaż zbieżność, bo właśnie na Dworcu Kolejowym we Wrocławiu, a dokładnie na peronie trzecim, skończyło się przedwcześnie życie Zbigniewa Cybulskiego. Przypomnę, peron trzeci, pociąg do Warszawy. Mariola Pryzwan o Zbigniewie Cybulskim wie właściwie wszystko. Trudno się temu dziwić. Od wielu, wielu lat zbiera wszelkie dostępne poświęcone mu materiały. Pierwsza jej książka o Cybulskim wyszła 21 lat temu. Tworzy jego archiwum i jest bodaj największą fanką Cybulskiego w Polsce, do czego się zresztą otwarcie przyznaje. O samym aktorze nie mówi inaczej niż Zbyszek. Można więc sądzić, że w tej książce wszyscy ci, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć o życiu prywatnym i zawodowym aktora, znajdą najważniejsze informacje. Po prostu skarbnica wiedzy na temat życia Cybulskiego. No bo to jest też tak, że niektórzy, pan na przykład jest taką osobą, mieli okazję w jakimś sensie zetknąć się z twórczością Cybulskiego, natomiast niektórzy, tak jak ja, żyją jedynie legendą. No tak, to zetknięcie jako widza, jako obserwatora, nigdy nie miałem okazji się nawet otrzeć o niego, chociaż być może gdzieś kiedyś w Spatifie niezauważony jako bardzo młody człowiek zabrany tam przez ojca, może gdzieś się otarły. Ta książka zaczyna się od wspomnień przedwojennych, od wspomnień Wojciecha Jaruzelskiego. Naprawdę? Tak, no zbieżność jest nieprzypadkowa. Pan Wojciech Jaruzelski jest nauczycielem i ciotecznym bratem Zbigniewa, nie chodzi o generała, ale generał też był dalekim kuzynem Zbyszka Cybulskiego, bo to jedna rodzina, tylko inne linie tego rodu. Zaczyna się od wspomnień przedwojennych, jak mówiłem, rodzinny majątek należący do dziadków przyszłego aktora, Kniarze, gdzie w czasie wakacji, na które przyjeżdżał z Żoliborza Warszawskiego Cybulski, przeistaczał się w wodze lokalnych Indian. Rozumiem. Był bardzo sprawny fizycznie i jak wspomina pan Wojciech Jaruzelski, nauczyciel, do dziś boję się mrówek, bo Zbigniew Cybulski nie był zbyt litościwym wodzem Indian. No i mrówki były przydatne wówczas. Potem czytamy o tym, jak to Cybulski dostaje się do Lwowskiej Szkoły Kadetów w 1939 roku, ale w pewnym momencie wybucha wojna i dotychczasowy świat kończy się bezpowrotnie. Wojny przeżywa, udaje mu się uniknąć zesłania w głąb Rosji, co spotkało część jego rodziny w majątku w Woli Pogroszewskiej. To też jeden z rodzinnych majątków. I tam dowiadujemy się, jakim człowiekiem był dorastający Zbigniew Cybulski, dzięki wspomnieniom pani Zofii Cybulskiej, jego kuzynki. No i potem krok po kroku ta książka pokazuje kolejne etapy życia Zbyszka Cybulskiego. Dowiadujemy się dzięki kolejnym wspomnieniom, że był człowiekiem niezwykle wrażliwym, spontanicznym, życzliwym, że marzył o bohaterstwie, miał niezwykle dobre serce, przejmował się cudzym nieszczęściem, a to w człowieku cenię najbardziej, wspomina jedna z przepytywanych przez majora Pyzwan osób. Miał serce otwarte dla wszystkich. To bardzo ładne zdanie, myślę. No i potem kolejni rozmówcy dołączają do rozmówców autorki książki. Dowiadujemy się, że Cybulski był harcerzem w Dzierżoniowie, do którego to miasta zamieszkałego po wojnie jeszcze w większości przez Niemców trafił. Że już tam, zaraz po wojnie, pojawiły się pierwsze oznaki aktorskiego talentu. Recytował w szkole jeden z wierszy Słonimskiego. Już było widać, że ma to coś, że może porywać tłumy. No a potem się pojawiły ciemne okulary, taki charakterystyczny przedmiot, jeśli chodzi o Zbyszka Cybulskiego. I jeden z jego przyjaciół z czasów studenckich, pan Janisław Dyrcz, wspomina w tej książce, że to było tak, że pod koniec lat 40. ze Szwecji siostra przysłała mu te ciemne okulary i bardzo Cybulski chciał je mieć. Więc długo go prosił, żeby mu oddał, sprzedał te okulary i wreszcie się udało. I tak jak już założył, to pozostał w nich do końca. I to się stała taka... Aha. Rzecz, dzięki której był rozpoznawalny. No a potem dołączają z kolei do książki, do wspomnień o Cybulskim, nazwiska już bardzo znane. Bogusz Bilewski, Witold Pyrkosz, Kraftówna, Wiśniewska, Cymrzyńska, Olbrychski, Tyszkiewicz i Konwicki, pan Tadeusz Konwicki, za którym już tęsknimy, wspomina o tym, że nie lubili się zbytnio ze Zbyszkiem, bo był hardy i nie szukał okazji pojednania. Ale sam jego wygląd fascynował. Podtatusiały, zażywny młody człowiek z urodą jakąś ni to cygańską, ni to kaukaską, a może transylwańską. We Lwowie zdarzają się takie typy, mówił Tadeusz Konwicki. Wszystko na nim było w dobrym gatunku. No i jeszcze jedna ważna informacja. Książka liczy wiele, wiele stron, pełno tam wspomnień. Nie powstałaby, gdyby nie bliska współpraca Marioli Pyzwan ze wdową po Zbyszku Cybulskim, czyli panią Elżbietą Chwalibóg Cybulską, która udostępniła domowe archiwum. Dzięki temu książka skrzy się od wielu do tej pory nieznanych zdjęć Zbyszka Cybulskiego. I też dowiadujemy się z tej książki, dlaczego Cybulski często zwracał się do bliskich znajomych, mówiąc do nich cześć starenia. Wie pan dlaczego? No nie wiem. To się pan dowie z książki. To była podłość redaktora. Do sięgnięcia, po którą zachęcam. Na koniec cytat jednej z osób, z którymi rozmawiała Mariola Pyzwan. Grał siebie, w filmach był taki sam jak w życiu. Robił to świadomie, bez przerwy się spóźniał, ale jeśli zaszła taka potrzeba, przychodził z dokładnością co do minuty. Sprawiał wrażenie człowieka, który niczym się nie przejmuje. Często czekała na niego taksówka, licznik bił, a on gadał godzinę, dwie. Taki był Zbigniew Cybulski i taki jest we wspomnieniach w książce Marioli Pyzwan. Nie ma go już pół wieku z nami. Właściwie. Ale jest. Ale możemy, jak w przypadku Stachowy przed tygodniem, zderzyć się z mitem, z legendą polskiego Jamesa Deana, bo tak go nazywano. Tego, który odszedł przedwcześnie w 1967 roku. Mamy egzemplarze, dzisiaj 15 jest ich. Już państwo pewnie zrzucili się do telefonów. Tak, 71335, koszt wysłania wiadomości SMS-owej to złotówka plus VAT. Przypomnę, czekamy, dziękuję, na zegarze za 5 minut 8. Redaktor Michał Nogarz podał państwu czas. Wojciech Mann podsumował wszystko. Dziękuję.